چند وقت همه سر را بینم کی باری مزگونا صداد سزیام برشام هماری خم سزیام برشام هماری خم بونی بو سراس بنیشم ارزاد بونی بو سراس بنیشم ارزاد بسدی بیری بونی بو سراس شون ببر خیالت مگر عوض است همار ار همار قفص ار قفص بوتا بچی من چی وارا بوتا بچی من چی وارا بیت دل گیرد دیاره ناکست بیت دل گیره دیاره ناکست بسدی دیری بوری بوز پیان شون ببر شونم همو محوزا رنگینی دشتن نوه هارمی دلخشی شیرین روزگارمی دستکم بگر ببینم ارپا شایم شکتم آز یارمی بسدی دیری چی ارزم سان